tras brudnych ulic, gdzie jest mrok. Zespół Tilt, Nie wierzę politykom, muzyka i słowa Tomasz Lipiński i zespół Klaus Mittwoch, Strzeż się tych miejsc, muzyka Lech Janerka, słowa Bożena Janerka. Z zestawu 25 razy wolność 1989-2014. Pomyślałem sobie, że kiedyś, skoro kiedyś udało nam się stworzyć takie dwugodzinne spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z muzyką filmową. Wybraliśmy się na te 2 godziny do kina. To może spróbujemy przynajmniej godzinę, może na początek godzinę wybrać się do kina na filmy polskie. No i wyszło mi, że zaczynamy od najgłośniejszego, jednego z najgłośniejszych filmów ostatnich kilku lat. Thank you. do domu, rodzice, brat i to ta droga. Cztery fragmenty muzyki Jana Duszyńskiego do filmu Władysława Pasikowskiego Pokłosie. Thank you. Drożyczka. Film Jana Kidawy-Błońskiego i niezapomniana muzyka Michała Lorenca z tego obrazu. Wyjazd z Polski, Warszawa 1967, Drożyczka i Spadanie. Znów cztery fragmenty ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Właściwie same tylko ważne role w tym obrazie. No i muzyka także odegrała swoją rolę, jak Państwo być może pamiętają, a jeśli jeszcze przed spotkaniem z tym filmem, to serdecznie polecam przy najbliższej okazji nadrobić tę zaległość. Skoro padło to nazwisko Michał Lorenc, to nie mogłem sobie odmówić przyjemności przyniesienia dzisiaj ze sobą i tej płyty. O jakiejś to płycie z muzyką Michała Lorenca nie mogłem zapomnieć dzisiejszej nocy. Muzyka do filmu Prowokator, 1995 rok. Jakbyśmy byli w górach już, prawda? Właśnie. Zestaw muzyczny oczywiście także do sprawdzenia w internecie. Najpierw na stronie zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie audycji Mało Obiektywnie. Adres brzmi polskieradio.pl/3@MO. Zresztą zawsze mogą też Państwo napisać list mariusz.owczarek@polskieradio.pl i dopytać, co grało przez radio z wtorku na środę od 2 do 4. każdy szafę ma, a w niej zmartwień snos, krzywią się z jej dna swetry utkane z trosk. Na wieszakach zaś krąg len, marzeń len, len koszul był prześlicznych jak sen. Każdy szafę ma i wśród lat i zim w życie szafa ta idzie razem z nim. Rubere, rubere, dure, te, te. Rubere, rubere, dure. Rubere, rubere, dure, te, te. Rubere, rubere, dure. Piszczą wciąż jej drzwi jak pies, chory pies, i przenosić ją głupio i ciężko jest. I płowieje len jak sen, marzeń len, nie goni wzrok za horyzont ten, aż tu mądry ktoś podpowie ci Bóg, w jedną szafę wrzuć troski ludzi dwóch. ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, staje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan, złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś, za noc. Za dzień doczekasz się, wstanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz, tam gdzie tylko był dym, zatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas. Kilka lat temu, a dokładniej rzecz ujmując, 2 lata temu, ukazała się taka płyta, właściwie podwójny zestaw płytowy, Krzysztof Komeda, muzyka filmowa i jazz. I dziś sięgnęliśmy po pierwszą z tych dwóch płyt. Do widzenia do jutra, to film Janusza Morgensterna, 1960 rok, Flet, Jadwiga Kotnowska. Każdy szafę ma, z filmu Dwaj ludzie z szafą, w reżyserii Romana Polańskiego, 1958. Słowa Wojciech Młynarski, wokal Grażyna Augustik. Matnia, tytułowy temat z filmu Polańskiego z 1966 roku. Na flecie znowu Jadwiga Kotnowska, na saksofonie Henryk Miśkiewicz i temat z filmu Prawo i pięść, Nim wstanie dzień. Reżyseria Jerzy Hoffman, Edward Skurzewski, 1964 rok. Słowa Agnieszka Osiecka, przy mikrofonie Agnieszka Wilczyńska, a na fortepianie Andrzej Jagodziński. Takie to minuty z muzyką filmową Krzysztofa Komedy już za nami. No i czas się pożegnać. Od czwartej Piotr Łodej będzie Państwa budził, a ja jeszcze pozwolę sobie te kilka minut ostatnie spędzić z Państwem w nastroju letnim, filmowym, zadumanym, bo przed nami kilka minut z muzyką Daniela Bluma z filmu Wszystko, co kocham. Do usłyszenia w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek. Thank you.